بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی درس سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز بعد نماز مغرب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے جو ہے رکھیں گے لیکن بہرحال کچھ مجھ سے بھی کہا گیا کہ چند باتیں ان کے بیان سے پہلے چند کلمات میں بھی رکھوں تو آئیے چند باتیں جو آج میری جو تقریر ہے اس کا جو عنوان ہے ہماری گھروں کی اسلام کیسے کرے ہمارے گھر اسلامی گھر کیسے بنے ہمارے گھروں میں اسلام کیسے آئے کئی نام بہرحال اس تقریر کو دے سکتے ہیں یا گھروں کی اصلاح آپ جو بھی نام دینا چاہ دیجئے گھر کی اصلاح یہ بہت اہم موضوع یاد رکھیے بہت ہی امپورٹنٹ جس کو کہیں گے ایک ایسا ٹاپک ایسا عنوان ہے جو کہ اٹموسٹ امپورٹنس مطلب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہ بات دیکھی گئی اور دیکھی جا رہی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم دوسروں کی تو اصلاح کر پاتے ہیں لیکن اللہ رحم کرے ہم اپنی گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے چونکہ گھروں کی اصلاح یہ سب سے جس کو کہیں گے نا اہم اور بہت مشکل عمل ہے یاد رکھیے بہت مشکل ٹاسک بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دنیا کو بیان کرتے لوگ سنتے ہیں لیکن اگر میں ہی تقریر دوں تو میرے گھر والے اتنے شوق سے میرا بیان نہیں سنتے ہیں بچہ بولتے رہتا اپنا سمجھ رہے ہیں بات آپ سن رہے ہیں آپ آئے لیکن گھر والے لوگ ان کو میری تقریر وہ اثر نہیں کرتی تو مجھے کسی اور کو بولنا پڑتا کہ تھوڑا سا ان کی اصلاح کیجیے سمجھ رہے ہیں بات کو چونکہ گھر والوں کی اصلاح کرنا یہ بہت اہم مرحلہ ہے لیکن اتنا ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے لوگ ایمان لاتے تھے لیکن ان کے گھر والوں میں سے کسی کی بیوی ایمان نہیں لا رہی کسی کا بیٹا ایمان نہیں لا رہا کسی کے والد ایمان نہیں لا رہے کسی کے چچا ایمان نہیں لا رہے دیکھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے گھر کی اصلاح ایک بہت اہم مرحلہ ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور یہ بہت ضرورت بھی یاد رکھے اس لیے کہ اگر میں دوسروں کو کہوں کہ ایسے ایسے عمل ہونا چاہیے تو لوگ دیکھتے ہیں بھیا آپ نے کیا کیا عمل کیا ذرا وہ بھی تو ہم دیکھ لیں گے تاکہ جو آپ ہم سے امید کرتے ہیں آپ نے عمل کیا نہیں کیا تو لہٰذا یہ بہت اہم موضوع یاد رکھیے اور ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جو لوگ ہمارے ماتے آتے ہیں خاص طور سے بیوی اور بچے ان کی اصلاح کرنا بھی میرے اور آپ کے ذمے اللہ رب العزت نے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا جو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے جس کا ایندھن جس کا فیول انسان اور پتھر ہے اور اس پر ایسے فرشتے تعینات ہیں علیہ ملائکۃ غلاظ شداد بہت سب قسم کے فرشتے تعینات ہیں اور وہ اپنے رب کی کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے اور جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے کر گزرتے ہیں تو لہٰذا جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا اہل و عیال کو بچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یاد رکھیے اور اس ذمہ داری کو مل کر ہمیں ادا کرنا ہے مطلب آپ اپنے گھر میں جس بھی پوزیشن کے حامل ہے اس پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو گھر والوں کی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق جو اصلاح کرنا ہے اور یہ بات خواتین بھی غور سے سنیں اس لیے کہ بہت سی مرتبہ خواتین عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ جب اصلاح کی اور دیگر باتیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے نہیں ہے اور ایک افسوس کی بات یہ بھی کہ چونکہ ان کو دینی باتوں کے سیکھنے کا کیونکہ ذریعہ نہیں الحمدللہ آج ہو رہا ہے, لیکن ایک زمانے تک وہ دور رہی. نتیجتاً یہ ہوا کہ صرف ٹی وی کو ایک انہوں نے میڈیم یا مادھیم بنا لیا, ایک سورس بنا لیا نالج کا, اور جو کچھ ہے بس ٹی وی ہے اور ان کا ریلیشن ہے اس سے ایک ریموٹ ہے, اور تمام چیزیں بس ٹی وی اور ریموٹ کے بیچ ہو رہی ہے. دیندار جتنے بھی وہ مردی ہے, گھر کی عورتوں سے کوئی دینداری نظر نہیں آتی عام طور سے. وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تربیت کو کوئی نظم نہیں ہوتا گھر والوں کی, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم کسی بھی حیثیت میں ہو, ہم تمام کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے, چاہے میں مرد ہوں چاہے میں عورت ہوں. گھر کے جس ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ہیں, آپ اس بات کو یاد رکھ لیجیے, آپ کو اصلاح کرنا ہے. متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. بس امام سے, لیڈر سے, حاکم سے, خلیفہ سے, مسلمانوں کے ذمہ دار سے, رعایا کی ان کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے, گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے گھر کے لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے, گھر کے افراد کی پوچھ ہونے والی ہے, ایک عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے, اور ایک غلام سے اس کے آقا کی مال کی پوچھ ہونے والی ہے. خبردار تم میری بات کو غور سے سنو, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طبقے ہوتے ایک سماج کے, چاروں طبقوں کا, ان کا لیڈرشپ والا طبقہ, گھر کے ذمہ دار والا طبقہ, عورت ہے اور غلام ہے ایک انسان, سمجھ رہے آپ. تو یہاں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے, تو والد کو بھی کرنا ہے, والدہ کو بھی, مطلب گھر کے مرد کو بھی کرنا ہے, اور گھر کی عورتوں کو بھی کرنا ہے. وہ چاہے جس حیثیت سے اس گھر میں وہ رہتے ہو, اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور سیریسلی ہم کو لینا ہے, ورنہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں فلاں خبر, اس کا بھاگ کے جانا, اس کا بھاگ کے لانا, فلاں عشق مزاجیاں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ حال وہ حال, یہ برائی وہ برائی, ہم سنتے سنتے ہمارے کان تھک چکے ہیں, اور کبھی کبھار برائی دیکھ کر لگتا کوئی بات نہیں چل رہا ہے. کچھ خبریں تو اب کان پہ سے یوں ہی گزر جاتی کہ لڑکی بھاگ گئی, اس میں کیا نیا تھا, مطلب کوئی سنسیشنل ایشو دکھنے کا کوئی نیوز, کچھ دوسرا ارے آج ایسا ہو, یہ کچھ نیا دکھ رہا ہے. حالت ہوگی برائی اتنی سن لی, اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب وہ چیز برائی نظر نہیں آ رہی, یاد رکھیے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہو کے اپنے آنے والی نسلوں کے تعلق سے سوچنا ہے, جس کے لیے ہمیں شروعات اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. اس کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, وہ گھروں کی اصلاح, اس لیے کہ گھر ایک سماج کا, ایک سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے, سمجھ رہے آپ, سب سے چھوٹا سیل ہے وہ, اور پھر گھروں کی جمع سماج بنتا ہے. گھر گھر گھر جمع ہو گئے تو ایک محلہ بن گیا, ایک شہر بن گیا, ایک بستی اور ایک بڑا جو ہے سٹی بن گیا, ہے نا. تو گھروں کی اصلاح یہ بہت اہم ہے, اس لیے گھر سب سے چھوٹی اکائی ایک سماج کی, ایک سوسائٹی کی. اگر یہ اکائی کی اصلاح صحیح سے ہو جائے تو پھر دوسری اکائی تیسری جب ڈیولپ ہوں گی, مطلب سماج بنے گا, تو خود بخود اصلاح ہوں گی. لیکن اگر ہم سوچیں گے نہیں گھر بننے کے بعد ہم باہر سے شروع کر کے اندر کی طرف آئیں گے, تو یہ اصلاح کا غلط طریقہ ہوگا. ہمیں گھر سے شروع کر کے باہر کی طرف جانا ہوگا, یاد رکھیے. اور یہ بہت اہم بات ہے, یاد رکھیے, جس کو ہم بہت زیادہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک ہے چلیں گا, حالات یہ کہ میں کسی اور کی اصلاح کے لیے جاتا ہوں ان کے گھروں پر, اور کوئی میرے گھر پر اصلاح کے لیے آ رہا ہے. یہاں کے لوگ وہ محلے میں جا کے ان کی اصلاح کریں, وہاں کے لوگ یہاں کی اصلاح کریں, اس بستی کے لوگ ہمارے بستی میں آ کے لوگوں کو سمجھائیں گے, اور اس بستی کے لوگ یہاں کے سمجھا رہے ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں فطری طور سے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتے ہیں بنسبت کسی دوسرے کے. تو میری اصلاح آپ کی ذمہ کر دی, آپ کی اصلاح ہم کر رہے ہیں, ویسا نہیں ہوں گا. ہمیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے اپنے فیملی کی, کہ وہ کتاب و سنت پر آ جائے, بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. ورنہ ہوتا یہ کہ ایک شخص کو جو کتاب و سنت کی بات, دینداری کی بات کرتا ہے, کسی وقت جب گھر میں کوئی نکاح ہے, شادی وغیرہ ہے, تو وہ بےچارا باہر بیٹھا ہوتا ہے, اندر سے شور غل تماشا پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو سنے آتے ہیں. آپ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, سادے نکاح کی, سنت نکاح کی, یہ سب کیا ہے. تو وہ بولتا ہے یار وہ گھر والے غالب آ کے کچھ سن رہے نہیں میری, تو میں باہر نکل کے بیٹھا ہوں. مطلب گھر کی اصلاح نہیں کر پایا وہ, اس نے اپنی اصلاح تو کر لی. تو یہ بہت ضروری یاد رکھیے کہ ہم گھر کے اصلاح کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے فکر مند اور اسے کرنے کی کوشش کریں. اب اگر ہم گھر کی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آیت ایک طرف رکھتے ہیں, اور تھوڑا سا اپنے گھروں کا یا ہمارے حالات کا کمپیریزن کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے, اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سکون اطمینان کی جگہ ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے, جب میں عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مطلب اپنی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ادا کرنے کے بعد کیا کرتے کہاں جاتے, تو وہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریاں جو آپ کو دی جاتی ہے آپ باہر جاتے جو کچھ کرتے وہ کرنے کے بعد آپ سیدھے گھر لوٹ آتے, گھر واپس آ جاتے, چونکہ گھر سکون کی جگہ ہے, تمام فتنے فساد دنیا کی برائیاں اور ان کی بد کلامیاں اور تمام سے انسان بچ کے اپنے گھر میں سکون اطمینان پاتا ہے. اور صحیح بات ہے, لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے آپ دیکھیے, ہم لوگوں کا حال دیکھیے کہ اگر کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آج آدھا دن جو ہے چھٹی دے دی جا رہی ہے آپ کو آفس سے, آج آدھا دن گاڑی نہیں چلانا ہے کسی وجہ سے, آج ہاف ڈے ورک ہے آپ کا چلے جائیے, تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے گھر پر واپس نہیں آئیں گی. آپ کہاں جا رہے, تو میں مال میں چل جا رہا, تھیٹر تو میں نہیں جا رہا آج کل, تو مال میں جا کے بڑھ جاتا. اچھا آپ کہاں جا رہے, میں جو ہے ادھر ذرا گھوم کے آ جاتا, ادھر ادھر جا کے ذرا تھوڑی فریش ایئر لے لیتا, ہوا لیتا ہے, بہت ہوگا. اچھا آپ کہاں جائیں گے, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا, نکڑ چوراہوں پر, چبوتروں پر, ٹھیلوں پر اور ادھر کارنرز پر میں وہ تھوڑا وہاں پسند کروں گا, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ کہاں پسند کریں گے, آپ ان پرانے اڈے پہ اپنے چل جائیں گے, وہ ہوٹل جہاں وہ اسپیشل ایک بسکٹ ہے اور چائے کا ایک اپنا انداز ہے, میں وہاں جا کر پورا دن سرو کروں گا, میں گھر جانا پسند نہیں کروں گا. کیوں کیوں, یہاں آیت کیا بڑی قرآن کی, گھر سکون کی جگہ ہے. جب پوچھا جا رہا ہے تو ہم سب بھاگنا چاہ رہے گھر سے باہر. خواتین سے پوچھیے آپ کا کیا مطلب گھر میں دل لگتا ہو, تو گھر میں بالکل دل نہیں لگتا میرا, اور میرے شوہر مجھے باہر کہیں نہیں لے جاتے, دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں, گھر میں اس کا بھی دل نہیں لگ رہا, گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا. رات دیر گئے ہم گھر میں خاموشی سے داخل ہوتے ہیں, جلدی سے جا کے سو جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ پڑوسی آ کر کہے چنو نے یہ کیا, منو نے وہ کر کے آیا, فلاں کمپلین تھی, اس کا بال آیا, میں سو جانا چاہتا ہوں, صبح دیر تک سو کر نہا کے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں, نہ بیوی کچھ کہ مجھے کچھ نہیں سننا ہے, اس سے کام لے لو, یہ پیسے رکھ دیا کر لو, وہ کریڈٹ کارڈ کچھ کرنا کر لو, میرے کو کچھ مت بولو. یہ اس وجہ سے ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں رہے, اس لیے کہ مالی جس کھیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کھیت پر اس زمین پر پھلدار درخت اور پھولدار درخت اور خوشبودار درخت نہیں آتے, بلکہ وہاں کاٹے دار جھاڑ لگ جاتے ہیں, سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے باغ میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا. تو آج ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مالی نے اپنے کھیت پر ویسی, اپنے باغ پر ویسی محنت نہیں کی, جس محنت کی وجہ سے اس کا دل, جب دنیا ساری ستائے, تکلیف دے, پریشانیاں ہوں, ساری تھکان اتارنے, وہ کہاں لوٹے, اس کو یاد اپنے گھر کیا ہے, ہم گھر کو یاد نہیں کرتے, اس لیے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں رہی, اس لیے کہ ویسی اصلاح گھروں کی نہیں ہوئی, بیوی کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتی, بچوں کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے, والدین کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے, پڑوسی ہم کو ستا رہے, فلاں ہو رہے, میرا دل نہیں لگتا گھر میں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے ویسے جیسے اصلاح کرنے کا حق ہے, ورنہ ہم بہت پریشان ہوں گے, یاد رکھیے, اور پھر اطمینان ڈھونڈنے پھرتے رہیں گے. اور گھر کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے, وہ آپ سے کہوں گا جو ذمہ دار ہیں اور والدین ہیں, جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے, اولاد والی نعمت, ان کو کہوں گا گھروں کی اصلاح کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا پوائنٹ ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو میں کتنے پوائنٹ بولوں گا آپ اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. وہ یہ ہے, گھر میں وہ فرینڈلی ماحول اور انوائرمنٹ کریٹ کیجئے, بنائیے, جس ماحول کے اندر باپ بیٹے کی سنتا ہے, جس ماحول میں بیٹی ماں کی سیدھے سنتی ہے, اس کو کسی اور کو نہیں بولنا پڑتا, تم سمجھاؤ میری نہیں سنتی, اور بہن بھائی کی اور بھائی بہن کی اور بہن بہن کی اور بھائی بھائی کی آپس میں سنتے, وہ فرینڈلی انوائرمنٹ کی, وہ دوستانہ ماحول کی ہمارے گھر میں بہت کمی نظر آتی ہے. ایک مثال دوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ مثال سچی ہے. ایسے بہت سے والد یہاں مجمع میں ہوں گے جن سے اگر یہ پوچھا جائے ان کا بچہ کون سی کلاس میں لڑکا, وہ بولیں گے میرے کو نہیں معلوم. نہیں, آپ کا بیٹا میرے کو نہیں معلوم, کہیں تو بھی جاتا, کچھ تو بھی کرتا, کچھ تو بھی پڑھتا, آپ ہاں میرے میرے کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا کرتا ہے. اچھا آپ کے بیٹے سے آخری بار کب بات ہوئی, میں اس کا منہ نہیں دیکھتا, وہ میرا منہ نہیں دیکھتا, سمجھ رہا, بات چیت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اپنی زبان میں, ہمارے کوئی اگر والد ہے تو میں ان کو طنز نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ برا مت مانیے. ہمارے سماج میں ہمارے والد اینگری ینگ مین کا رول ادا کرتے ہیں, اینگری ینگ مین سمجھتے ہیں نا, جوشیلا نوجوان, ہر چیز بے حل اور ہڑ, بچہ ہے چھوٹا ہے کھانے پر آگا, پھٹ نکل یہاں سے, یہ دکھنا نہیں پڑتا میں, یہ دکھنا نہیں, ہاں کھاتے وقت صورت نہیں دکھانا اس نے, کیوں کیوں, تو وہ بھی ہاتھ ڈال کر کھاتا ہے, تو آپ کب اس کو ادب سکھائیں گے کھانے اور پینے کی, جب اس کو ہکال دیتے آپ کھانے پر, پھر مجلس میں لے جاتے اور وہاں کچھ کرتا تو بدتمیزی, پھر بولتے یار کیسا نکل گیا یہ سنتا نہیں, آپ تربیت کہاں دیتے, آپ ہکال دیتے کھاتے وقت. انوائرمنٹ نہیں. اب یہ بچہ اس ماحول میں جب بڑا ہوتا ہے نا, جب اپنے والد کو اس طرح سے عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو صرف والدہ سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور آپ بھی اس کو خاموش بالکل. اور والد کا معاملہ ایسا ہے, وہ پکچروں میں آتا نا ذل الہی والا, ایک دم خاموش بسات بان کے والد گھوم رہے ہیں, اور بچہ باپ کو دیکھے سے کونے کونے کونے سے نکل گیا, کونے کونے سے آیا اور سو گیا. بس یہ معاملہ ہے دونوں. یہ ریلیشن شپ سے پوری زندگی جیتے, اب کیسے اصلاح کریں گے بتائیے اپنے بیٹے کی آپ. اگر یہ ریلیشن شپ آپ کے اپنے بیٹے سے ہے تو آپ اس کی اصلاح کب کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے آپ. یاد رکھیں جب تک کہ وہ ماحول نہیں کریٹ کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی سے ملنے جاتے, فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات کے لیے جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی, ویلکم کرتی, استقبال کرتی, اندر بلاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر بوسہ لیتے ان کے, اور سیدھے اور الٹے ہاتھ کے جانی اپنے والد کو بٹھا کر بات کرتی. اور جب یہ اپنے والد کے پاس آتی, مائی عائشہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے دکھانے میں اپنے والد سے سب سے قریب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شبہات میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی. تو جب یہ اپنے والد سے ملنے آتی تو ان کے والد اللہ کے رسول انہیں ویلکم کرتے, سلام ہوتا, بوسہ لیتے سر کا, اور سیدھے الٹے ہاتھ کی جانب بٹھا لیتے. اب بتائیے کس کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہے؟ ہم تو بیٹی کو بہت سمجھتے, پھر اس کی اصلاح کی بات ہی کہاں سے ہوں گی؟ سمجھانے کا تو معاملہ ہی نہیں ہوں گا نا, پھر آپ بہت سمجھتے اس کو, سمجھ رہا؟ تو سب سے پہلے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیجئے, جس انوائرمنٹ جس ماحول میں وہ انٹریکشن چالو رہے. جب بات چیت چالو رہیں گی تو انشاءاللہ عزیز اصلاح کے پہلو بھی کھلے ہیں. میری بیوی نے کوئی غلطی کی, میں نے صرف ڈانٹ دیا, لیکن وہ بات چیت والا فیس پھر غائب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسی اصلاح کرتے؟ کبھی غصہ بھی آتا تو بھی بول کر وہ کرتے, کبھی کسی چیز میں نصیحت کے طور پہ کچھ ہلاتے بھی, کبھی کوئی جھنجھوڑتے, لیکن آپ بات کرتے, انٹریکٹ کرتے, خاموش نہیں ہو جاتے کہ غلطی کر لیا, ابھی صحابی سے میں بات نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. فلاں کوئی اندر داخل ہو گیا, سوال کیا, رہے تم بغیر دستک کیا گئے؟ کہا اللہ کے رسول تم غلطی ہوگی, کہا پھر سے جاؤ, پھر سے پھر اجازت مانگ کے اندر. اب چلو سکھایا جا رہا, یہ نہیں کہا کہ اب خاموش ہو گیا, اب بات نہیں کروں گا, یہ کیسے آ گیا بغیر اس کے, اس کو ادب نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیے انٹریکشن ایک ماحول ہو تبھی یہ کام ہو پائے گا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہمارے گھر کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے ایک ماحول ڈیولپ کیجیے, انٹریکٹیو ایک ماحول. بیٹے سے آپ بات کر رہے ہیں, اس کی مسائل, آپ کے مسئلے, اس کی پریشانیاں, آپ کی پریشانیاں, بیٹی سے ویسے ماحول ڈیولپ کیجیے. خاص طور سے ماں وہ کرے کہ بیٹی کے مسئلے آپ کے مسئلے کو, اسے کو پریشانیوں کو, تکلیف آپ اسے بتائیے. ورنہ حالت یہ کہ آپ کہتے ہیں میں خود اتنا پریشان ہوں, میں کیا کسی سے بات کروں. تو یاد رکھیے آپ پریشان ہیں تو بچے بھی تو پریشان ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے عمر کے حساب سے ان کے بھی تقاضے پریشانیوں کے. اسکول میں بازو والا بچہ بیگ چھین لیتا, اس کا ایشو ہے, وہ اس کا پرابلم ہے, اس کا ربر کوئی لے لیتا روز, آپ کو ایشو سالو کرنا پڑے گا اس کا, چھوٹا نہیں اس کے لیے, سیریس میٹر ہے, سمجھ رہے آپ. تو وہ انٹریکٹیو ماحول بنائیے اپنے بچوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ عزیز پھر بہت حد تک بہت اچھے انداز سے, بہت پیارے انداز سے ہم اصلاح کر پائیں گے اپنے بچوں کی. یاد رکھیے, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے. جب وہ اصلاح کرنے سے وہ اخلاق بنتے ہیں, وہ ماحول بنتا ہے, وہ عبادتیں کرتے ہیں, اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں, جنہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں پڑتا, وہ مجبوری میں اسلام پہ عمل نہیں کرے بلکہ خوش مزاجی سے, چونکہ ان کے والد ان سے بات کرتا ہے, ان کی والدہ ان سے بات کرتی ہے, سارے گھر والے ایک دوسرے سے مشورے لیتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈل سے ڈل اور جس کو کہیں گے ذہنی طور سے کمزور بچہ بھی اگر ہو تو وہ بھی کچھ کر پاتا ہے, اس لیے اسے گھر کا ماحول اتنا سپورٹ کر کے اوپر لے جاتا ہے. اور جب گھر میں اصلاح کا ماحول نہ ہو تو آپ دیکھتے اچھے خاصے ذہین بچے بھی جو بیکار نظر, اس لیے کہ ان کو اتنا وہ ہوتا ہے, پریشان ہوتے ہیں. تو گھروں کی اصلاح دینی اعتبار سے کرنے سے اس کے دینی فائدے تو ہے ہی, دنیاوی فائدے بھی آپ اور میں اٹھائیں گے. آئیے تو گھروں کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز کیا ذہن میں رکھیے, کہاں سے شروع کریں, وہ پہلا نقطہ اور پوائنٹ آپ کو کہتا ہوں, اس لیے کہ سب کرنا چاہتے ہیں لیکن کہاں سے شروع کریں ایک بات ہوتی ہے. تو پہلی چیز جس معاملے میں مجھے اور آپ کو کرنا, جو فرسٹ پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ اپنے گھر والوں کی اصلاح عقائد سے شروع کریں, عقیدے سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے, عقیدے شروع کریں گے. چونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ کتاب و سنت کے عقیدے پر ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن شروعات عقیدے سے ہوں گی کہیں نہ کہیں. کہ آپ چاہے کتاب و سنت سے اب جڑے ہیں, والدین بھائی بہن وغیرہ نہیں جڑے ہیں تو آپ کو وہاں کرنا ہے. تو عقائد سے ہم شروع کریں گے معاملہ, کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح, ان کے عقیدے میں شرک, کوئی برائیاں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. تو اسلامی عقیدہ, اسلامی عقائد جیسے بتائے گئے ویسے ان کا عقیدہ. اس کے لیے سب سے پہلے میں اور آپ گھر والوں پہ محنت کریں گے, جس کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے خود اسٹڈی کرنا پڑے گا اس چیز کی, جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح، اور خاص طور سے شرک کا اگر کوئی معاملہ ہو تو بہت سنجیدگی سے، بہت اچھے انداز سے ایک پرابلم سمجھ کے اس کا حل نکالنے کی مکمل کوشش کی جائیں گی۔ ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دیکھو میں نے تم کو بتا دیا شرک ہے، اگلی بار بولنا نہیں ہوگا، چلو جاؤ ہو گیا۔ اب اگلی بار کو بول رہا ہے، بھائی تمہارے میرے بھائی کے بارے مجھے کچھ نہیں بولنا، وہ ویسی مشرک ہے، کیا کرتے ہیں آپ، میرے ابا مشرک ہے، اور فخر سے بول رہا راستے پہ کھڑا رہے گا، شرم کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے موت تک جا جا کر بات پہنچا رہے، اور تم فخر سے آپ میرے ابا امی مشرک نہیں سنتے میری بات، نہیں، یہ تو بہت سیریس ایشو ہے، آپ کو اس پہ کنسرنس ہونا چاہیے، مطلب آپ فکر مند ہونا چاہیے، اور لگاتار اچھے اور احسن پیارے انداز سے اپنے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا جو بات کبھی کبھار دلائل سے نہیں ہو پاتی، اچھے اخلاق وہ کام کر جاتے ہیں اور ہمارا کام نکل جاتا ہے، سمجھ رہے آپ، دلائل سے جو بات نہیں ہو پاتی۔ تو اصلاح کے معاملے میں ایک پوائنٹ اور میرا یاد رکھیے، اصلاح میں ڈاکٹر کا طریقہ اپنائیے، ایڈوکیٹ میرا طریقہ مت اپنائیے، یاد رکھیے۔ ڈاکٹر کا طریقہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو دیکھا زخم ہے، پیشنٹ بولتا ہے یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، پھر ہی بولتا بتاؤ بتاؤ بتاؤ کہاں تکلیف ہو رہی، بتاؤ ہاتھ، نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو ہاتھ بھی نہ، بتاؤ بتاؤ بتاؤ کیا ہوتا ہے، اور بتاؤ بتاؤ بتاؤ کر کے وہ پورا زخم کو کبھی دبا کر اس کے اندر کا پس نکال، وہ چلا رہا ہے صرف پیشنٹ، لیکن پیشنٹ پھر بھی اس کو کچھ برا بلا نہیں بولتا، کیوں، اس کا اخلاق جو پکڑا ہوا ہے جس انداز سے جس نرمی سے بول رہا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ دباتے جا رہا۔ وکیل کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھو بھائی تمہارے اچھے کے لیے کر رہا ہے میں ٹریٹمنٹ، کرنا ہے کرنا تو اٹھ کے جاؤ، میں تو بات پکڑوں تمہارے سے اچھی بات کروں، چلو دلائل ہے ٹھیک ہے، صحیح بات ہے نا، فائدہ اس کا، میں کے لیے محنت کروں، لیکن ڈاکٹر بولتا ہے نہیں اس کو فائدہ دینا ہے تو اس کے لیے ایک رویہ ہے اس کا بہت نرم مزاج، نرم مزاج اختیار کیجیے۔ تو کبھی کبھار بہت سارے کام آپ اچھے اخلاق سے اگر سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد بہترین نصیحتیں اور دلائل ہو تو بات ہو جاتی ہے۔ تو پہلے عقیدے کی اصلاح، دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے، بدعت سے اپنے گھر والوں کو روکنا ہے، کوئی ایسا نیا کام جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، صحابہ کی کسی عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، جس کو دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، پتہ نہیں مہینے کے حساب سے، دن کے حساب سے، گھڑیوں کے حساب سے، اور پتہ نہیں موسم کے حساب سے لوگ کرتے ہیں، وہ کرنا ہے۔ اور اس میں خاص طور سے تین قسم کی بدعتوں سے ہم کو رکنا ہے، اور خاص طور سے خواتین سے گزارش کروں گا آپ تین قسم کی بدعتوں سب سے پہلے روکیں، بدعتیں بہت ہیں لیکن اسٹارٹ یہاں سے ہو، یہ وہ تین بدعتیں جن سے آپ کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، آپ کون ہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلی بدعت پیدائش، دوسرا نکاح، تیسرا میت موت۔ یہ ایسے تین موقع ہیں جب آپ کون ہے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، چاہے آپ باتیں بڑی بڑی کتنی بھی کرو، ہم قرآن حدیث پر ہیں، اچھا میت کے ٹائم تو تم تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لا لیے، اور انگار جلا کے دھوئیں اٹھا رہے، اور پتہ نہیں کیا ہوا دے رہے، اور پتہ نہیں کون آ کے اس پہ کیا مار کر جا رہا ہے، اور اسپیشل پانی چھڑکا، یہ سب کیا ہے، نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے قرآن، لیکن اب یہی چلا رہا گھر کے اندر، وہ بولتے نہیں اس کی دعوت کمزور ناقص ہے، اس لیے کہ اس کی میت کو جیسا دفنایا گیا یہ کتاب و سنت کے مطابق، یہ وہ موقع ہے جہاں معلوم ہو جاتا ہے آپ کون ہے، سمجھ، شادی کتاب و سنت سے ہٹ کر ایک کام نہیں کرتے ہم، یہ بدکڑوں سے رشتہ توڑ دی، وہ مشرکوں سے رشتہ توڑ دیے، وہ پلا ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، اچھا ماشاء اللہ متقی پرہیزگار، ٹھیک، لیکن وہ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے سامنے پٹاخے پھوٹ رہے تھے ایک دن، تو شادی تھی لیکن آپ تو کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، مطلب الگ لگا، شادی ایک بار ہوتی ہے صرف، لیکن پھر بھی وہ نہیں شادی میں کیسا کر سکتے یار، وہ اتنا تو کرنا پڑے گا نا، اتنا تو یہاں نہیں بولتا یار وہ آدمی نہیں صحیح نہیں ہے یار، اس کے شادی ایسی کیا کہ ہم بول ہی نہیں سکتے کہ قرآن حدیث کے کچھ اتنا ہی نہیں ہو سکتا، وہاں اظہار ہوتا ہے آپ کون ہیں۔ اب کسی کی پیدائش ہوئی تو ٹھیک ہے بھائی، ساتویں دن عقیقہ کر رہا ہے، نام رکھ رہا ہے، بچے کی بال نکال کر کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی تقسیم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ کا ایک عمل ہے کہ وہ دودھ میں زعفران ڈال کے لگاتے، ٹھیک ٹھیک، لیکن سنت کے مخالفت میں ایک دن پہلے کیا ہو رہا ہے، چھٹی ہو رہی ہے چھٹے دن، اور چالیس دن کیا ہو رہا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، ہوتا ہے بلکہ سب نے خود بول دیا آپ نے، ٹھیک، چلا ہوتا ہے نا، اور ساتویں دن نہیں نا، وہ اہلیہ وہاں ہے تو عقیقہ یہاں نہیں ہو سکتا نا، تو عقیقے میں کیا رول ہے کہ اہلیہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ادھر آ جائیں گے تو پھر چالیسویں دن زیادہ لوگوں کو بلا کے کر لیں گے، تین چار بچوں کو ایڈجسٹ کر کے ایک بڑے جانور میں عقیقہ کریں گے، بعد میں ذرا دعوت بھی ذرا بڑی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے، لوگ کئی دنوں تک یاد رکھنا چاہیے نا دعوت کی ہوئی تھی عقیقہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ تین وہ بدعتیں جہاں پتہ چلتا ہے آپ کون ہیں، آپ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی قول اور فعل کیسا ہے؟ پتا اس لیے میں نے خاص کہا, ویسے بدعت بہت ہے, ہم کو ایک ایک بدعت کو معلوم کرنا ہے, چونکہ عمل ضائع کرنے والا عمل ہے, اور بہت سخت اس کی بھی وعید آتی ہے کہ ساری بدعت کل بدعت ضلالہ, تمام بدعت ضلالت ہے, گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے, اور بالخصوص ان تین سے, اور یہ تینوں بدعتوں میں اگر عورتیں آگے بڑھ کے آ جائیں ان شاء اللہ تو مسئلہ ختم, مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی جگہ جو عورتیں اگر بدعت چھوڑ دیں نکاح کی, تو کون کرے گا؟ مرد ہلدی کھیلیں گے, مرد مہندیاں لگائیں گے ایک دوسرے کو, مرد جو ہے وہ سانچک کی رسم کریں گے, نہیں نہیں ہوگا, ختم فنش. عورتیں بولے گا آپ کو کرنا ہے کیجیے, اب ہم لوگ تو نہیں کرنے والی, عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا ان تمام چیزوں کو, مرد بولیں گے آپ کے لیے تو سارا فسانہ اور یہ افسانے چلتے تھے, چلے ختم ہو گیا معاملہ. اور ایک ایک خاندان میں ایسا جانتا ہوں ماشاء اللہ, جہاں کی عورتوں کی اصلاح ہو گئی تھی, مردوں کی نہیں ہو پائی تھی, عورتیں کتاب و سنت پہ آئی تھی, چونکہ وہ پہلے بگاڑ زیادہ تھا, جب کتاب و سنت پہ آگے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بھی جماعت میں جاؤ, سدھر تو گئی ہے, وہ پرانے مسائل نہیں باقی رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات آئی, وہ لوگ جاگنے لگے, بولے آج فلاں رات ہے, آج تو فلاں رات میں ہم بہت جاگتے اور یہ کرتے میٹھے بناتے, عورتوں نے کہا آپ کو کرنا کر لو, ہم تو کچھ نہیں کرنے والے. مرد بولے ہم بھی سو جا رہے, پھر اب کون بنائے گا, کون جگائے گا, چائے کون دیں گا. تو ایک سال میں ماشاء اللہ مردوں کی اصلاح بھی ہو گئی, کیونکہ عورتوں کی اصلاح ہو گئی. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, عورتوں کی اصلاح سماج کی اصلاح ہے, اور عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے. جس سماج کی عورت نہیں سدھر سکتی, وہ سماج کبھی کبھی کبھی نہیں سدھر سکتا. ریئل سینس میں عورتوں سے شروع ہوں گی تحریک یادر کی اصلاح, تو عورتیں خاص طور سے وہ کریں, ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ گھروں کی اصلاح میں, اور بہت اہم نقطہ ہے, اور اس کے چند اور نکات ہیں, بس بات کے خاتمے کی طرف چلے جائیں گے. بہت اہم نقطہ ہے, یہ ایسا پوائنٹ ہے, ایسا نقطہ ہے عقیدے کے بعد اور بدعتوں کو چھوڑنے اور ترک کرنے کے بعد. اس پوائنٹ کو بہت غور سے سنیے, اور اس پوائنٹ پہ عمل کرنے کی بہت سخت کوشش کیجیے, چاہے نوجوان ہو یا چاہے بوڑھے ہو, سب کے لیے ہوئے. وہ کیا پوائنٹ ہے؟ یہ وہ نقطہ, وہ پوائنٹ ہے جہاں گھر بننا شروع ہوتا ہے. میں پلاٹ کی بات نہیں کر رہا, مطلب جب گھر شروع کہاں سے ہوتا ہے, فیملی سسٹم شروع کس چیز سے ہوتا ہے؟ شادی سے شروع ہوتا ہے. جب دو لوگ ملتے ہیں تو ایک گھر وجود میں آتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں, اور تمام چیزیں پھر ایک گھر بن جاتا ہے نا, ایک اکائی نہیں تیار ہوتی ایک سماج کے اندر, صحیح بات ہے؟ تو لہٰذا اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے, یا اپنے بیٹے کے لیے نیک بہو کا انتخاب کرے, یا اپنی بیٹی کے لیے نیک داماد کا انتخاب کرے. یہ اتنا فاؤنڈیشن سٹون ہے, اس میں گڑبڑ اگر ہو گئی تو باقی کچھ بھی کر لیجئے, گھر کی اصلاح ایک ناممکن جیسی چیز نظر آئیں گی, آپ کو یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار نوجوانوں سے تاکید کی, جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے کر لے, عورتوں سے نکاح اتنے اتنے چیزوں کو اسے کیا جاتا ہے, دینداری کو لازم جانو, تمہارے ہاتھ ہے نا. ہم کئی بار روایت سن چکے, اس لیے میں اب تفصیلات میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں, ہے نا. تو کتنے بار وہ کہا ہے کہ دینداری کو لازم جانو, دینداری کو پکڑو, دنیا داری کے ساتھ دینداری, مطلب خوبصورتی کے ساتھ دینداری کے ساتھ خوبصورتی ٹھیک ہے, خوبصورتی کے ساتھ مالداری ٹھیک ہے, خوبصورتی مطلب دینداری کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن دینداری چھوڑ کر ہی سب کچھ دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس. تو یہ فاؤنڈیشن ہے, اگر اب غلطی آپ نے کی تو سمجھ لیجئے اس کا ہر جانا, اس کا کانسیکوینسز, اس کا رینسم, اس کا بدل, بہت دنوں تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو, یاد رکھیے. دو لوگ جب ملتے ہیں دینی بنیاد پر ملے تو ایک معاشرہ اور ایسا گھر بنے گا جس میں دینی بنیاد پہ, چونکہ دو لوگ مل لیتے ہیں, بچے دیندار ہوں گے اور وہ گھر دیندار ہوں گا, اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ عزیز تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور یہ تمام لوگوں کو دیکھ کر اپنے سے بڑوں کو, وہ بھی ویسے نکلیں گی. تو اب اس بات کو بہت غور سے آپ سنیے, نوجوان اگر نکاح کرنا ہے تو دینداری کو لازم کر لے کہ دینداری کے ساتھ سب کچھ, اور اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں وہاں بھی دینداری ہو. لیکن بہت عجیب بات ہے, ہمارے نوجوانوں کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر چکی ہے, اور شاید کسی نے دفنا دیا اور خبر کہاں ہے وہ بھی یاد نہیں رہی ہم کو, کہ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ مانگ کر شادی کرتے بھیکاری کے جیسے ہو چکے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, ہے تم سنتے ہو رہے, ہاں مرد قوام ہے, اور کبھی کبھار بیویوں کو بہت سے شوہر بولتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, قرآن کی آیت ہے, مرد جو ہے اللہ نے حاکم بنایا ہے, اونچا رکھا ہے تم سے, کیوں کہ تم کما کر لاتے ہو, تو تم تو اب مانگ کر لے رہے ہو سب کچھ, سمجھ رہے ہو بات. تو ماحول اور معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ مالداری ہی ڈیفائن کر رہے ہماری میرجز اور ہماری شادی کو, سمجھ رہے بات. اور کچھ جگہ ایسے ہوتے مقامات جہاں مجھے بولنا نہیں پڑتا, کیوں تمہارا سسٹم نہیں ہوتا ڈاوری اور جہیز کا, سسٹم ہی نہیں، تصور میں نہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں گجرات جائیے آپ، تصور بھی نہیں، ڈاوری جہیز کیا ہوتا نہیں پتا ان کو، جہیز کا میں جب بولا تو بولے یہ سب تو ہوتا ہی نہیں، تو آپ اتنی دیر بولتے رہے اس پر، لیکن حیدرآباد میں تو لسٹ کا معاملہ رہا ہے، جہیز تو دور کیا تھا، چٹھیاں آتی ہیں 1 2 3 4 5 6 ہے نا، استطاعت کے حساب سے سامنے والے کی، ٹھیک، وہ بھیجتا ہے، اور میرا یہ ماننا اور میں بار بار کہتا ہوں ہر بھیکاری کا مانگنے کا الگ انداز ہوتا ہے، ایوری بیگر ہیز ہز اون اسٹائل، ہر بھیکاری کا، ایک بھیکاری آ کر بولتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ دیے تو ٹھیک، نہ بھی دے تو چلے جاتا ہے اور دعائیں دیتے ہی رہتا ہے، ایک بھیکاری ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے بولے رہے اچھا خاصا ہے تو بولتا ہے دینا ہے تو دے، یا تو دینے والے بہت بیٹھے ہوئے میں آگے چل جاؤں گا، وہ بیگر کی ٹائپ ہوتی ہے، الگ ٹائپ، وہ الگ قسم سے بھیک مانگتا ہے، ٹھیک، یہ بیگر کی بہت اعلیٰ قسم ہے بھیک منگوں کی، وہ کیسا ہے کہ لسٹ کے ساتھ، ایسی کوئی دکان یا مال آپ نے دیکھا جب پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں پروڈکٹ پہ ریٹ دے کے 100 روپے، ارے آپ نے 100 روپے بھی دو، پروڈکٹ بھی دو، 100 روپے بھی دو، شادی میں لڑکی بھی دے رہا، پیسہ بھی دو، جہیز بھی دو، گاڑی بھی دو، کھانا بھی دو، جوڑا گھوڑا کرو اور زندگی بھر کے لیے غلام بن کے سلام کرتے رہو، داماد داماد صاحب آ گئے، داماد صاحب، ٹھیک، سمجھ رہے آپ، بہت سے والدین مجھے فون کرتے بولتے ہیں وہ ہمارا بچہ چلے گیا، ماں باپ سے الگ ہو گیا، میں نے کہا جہیز لیا تھا، ہاں لیا تھا، تو مطلب جو دینے والی اس سے آپ تو جائیں گا ہی نہ ہو، سمپل سینس، سمپل بات ہے، سمپل ایک دم رول ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے انسان اس کی طرف لپک جاتا، ٹھیک ہے پھر چلے گیا تو اتنے غم کی کیا بات ہے، اس لیے کہ اس نے پرچیز کیا تھا کچھ آپ سے، وہ آپ کا بیٹا تھا جہیز کے بدلے، سن تو ہم رہے ہیں بہت غلط بات ہے، صحیح بات ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، برا مت لگنے دیجیے، پریکٹیکلی وی آر فیلئرس، نہیں میرے ابا سن رہے نہیں تھے تو میں نے ایسی شادی کر لیا، نہیں امی مان رہے نہیں تھے، مسئلہ وہی ہے نا، ایک کافر بچہ بولیں گے میرے والدین بولتے ایمان مت قبول کرو میں نے نہیں کیا، میرے ماں بولے شادی میں میں نے نہیں کیا، سب مسئلہ وہی آ کے جا رہا ہے کہ ہم کہیں بھی کوئی فل اسٹاپ نہیں لگا رہا ہے اس عمل کو کہ دینداری لازم ہوں گی، مالداری نہیں خوبصورت، ہاں دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ مالداری، سب سب کچھ چلیں گے لیکن دینداری غائب ہے، پھر نکاح ہو رہے اور پھر بڑے گھروں کی اصلاح، تو کیسے کر پائیں گے ایسی گھر کی اصلاح، اور حالات یہ ہے کہ چونکہ نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں ہوتے اور بچوں کی تربیت، سب معاملہ بگڑ جاتا ہے، یاد رکھیے سب بگڑ جاتا ہے، بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے، روز کے جھگڑے آپ کے ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جو گھر ہے اس کی صحیح اصلاح نہیں کی اور اس کے لیے صحیح آدمی نہیں چنا جو آپ کے پاس آئے، جس سے آپ پھر ملے، جو آپ کی بیوی ہے، اور معاملہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکے کے انتخاب میں بھی دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی، یاد رکھیے لڑکے کے انتخاب اور اس کے پروفائل میں جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کی سیلری ہے، وہ ایگزامپل، ایک رشتہ آ گیا، بایو ڈاٹا آ گیا، کیا سیلری ہے اس کی، او ہو 1,20,000 ایئرلی، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک، سیکنڈ ایک بایو ڈاٹا اور آ گیا، ہاں اس کی کیا سیلری ہے، بچی کے لیے رشتہ، او 2,40,000 ڈبل، لیکن یہ پہلا لڑکا جو ہے نا دیندار ہے، یہ پہلا لڑکا جو ہے نا اس کا عقائد بہت اچھا ہے، یہ پہلا لڑکے کے اخلاق کے تعلق سے سب تعریف کر رہے تھے، یہاں سے وہاں تک سب بڑے بڑے اچھا اخلاق کا لڑکا ہے، آئے وہ سب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کا کیا مسئلہ ہے، دوسرے کی دینداری نہیں، چہرے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ فرسٹ، تو ظاہر سی بات ہے اپیئرنس ہی معلوم ہوتا ہے، چہرے سے نہیں، نہیں کوئی بتنا نہیں، وہ 240 کیا کرتا ہے اس کو روک کے رکھتا، نہیں چہرہ چھوڑ آگے، وہ نمازی بھی نہیں، جمعہ تو پڑھتا نا بس، اس میں اور کیا ہے آگے، اور کیا مسئلہ ہے، ارے لیکن ان کی اخلاق ہے تو کیا سدھار دیں گی نا اپنی بچی جا کے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن دینداری کے لیے ایوری ایئر 1,20,000 کا لاس کون برداشت کرے گا، یہ 120 والا، یہ 240 والا ہے نا، تو اگر اس سے نکاح ہوتا ہے تو کتنا کما رہا پیسہ سال میں، 1,20,000، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا، تو سیلری کتنی ہے، لڑکی ہے تو گوری ہے کیا، لمبی ہے کیا، دبلی پتا نہیں، الگ الگ کرائٹیریاز، اللہ رحم کرے کہاں سے بنا لیے، کیوں بنا لیے خوبصورتی کے کرائٹیریاز ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ لوگ جو ایسے کرائٹیریا بنا کے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی بچی کو ویسا پیدا کر کے بتانا جیسا اپنی بیوی تم ڈھونڈ رہے تھے، چیلنج ہے میرا، ویسی پیدا کر کے بتانا کہ جیسا اپن بول رہے تھے نا، ناک ایسی، ہائٹ ایسی، ویٹ اتنا، کلر شیڈ یہ والا، تو ویسا اپنی بیٹی کو پیدا کر کے بتانا، تب بولوں گا واہ بھائی واہ صحیح شادی کیا تو نے، اور آگے کی تیاری کر لیا، لیکن پھر تیار رہنا وہ آگے والا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شیڈ کا اللہ جو تم لے گئے تھے، تب بہت مشکل میں آ جاؤں گی، بہت مشکل میں آ جاؤں گی، اس لیے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، مینوفیکچر نہیں ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں، اسپیسیفکیشن سے آپ نہیں بنا سکتے اتنا گورا، اتنا لمبا، اتنا وہ، تو اللہ کی مخلوق میں کیڑے مت چنیے، دینداری کو ترجیح دیجئے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو وہ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا سب سے اہم پوائنٹ تھا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، آگے آئیے، اب میرا نکاح ہو گیا، فورتھ پوائنٹ، شادی ہو گئی، اب جو ہو گیا بولے آپ نے سب ہو گیا، اب چھوڑ دو، وہ جو ہو گیا اب کیا کرنا ہے؟ تو بہت کچھ تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ دینی اعتبار سے اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیندار کوئی شخصیت کو اگر سنتے ہیں کرتے تو ان کو بار بار سنائیے، اور وہ موضوع وہ پوائنٹ سنائیے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں بگاڑ ہے، ٹھیک ہے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، دیگر چیزیں ہوں، اس طرح سے اصلاح کیجئے۔ اگر شوہر بگڑا ہوا ہے سمجھ لیجئے ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا، بیویاں جو ہے شوہر کی اصلاح کریں، اور بیوی کی اصلاح شوہر کرے تھوڑا ٹف پارٹ ہے، لیکن بیویاں شوہر کی اصلاح تھوڑا آسانی سے کر لیتی ہیں۔ صرف ان کو اللہ رب العزت نے جس فطرت سے بنایا اپنی فطرت کو استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کام نکال سکتی ہے۔ دو دن تک مرد کو وہ کھلائے جو وہ پسند کرتا ہے، وہ چیزیں کرے جو چاہتا ہے، تو تیسرے دن وہ خود بولتا ہے اب ڈر لگ رہا، کیا ہونا بول دو پہلے، دو دن سے تم نے کچھ مجھے ایسا نہیں کیا جس سے مجھے چڑا ہے، تو کیا ہونا پہلے بول دو، تو آگے بات کرنا، چونکہ اب تیسرے دن میرے برداشت سے باہر رہی۔ تو بولتے دیکھو ایسا نہیں جی، وہ ایسا نہیں، ہم چاہ رہے تھے ایسا کیجئے، ضروری ہے دینداری، بچوں کی ایجوکیشن دیکھیے، آپ دینداری پہ نہیں دے رہے، فلاں اسکول میں نہیں ڈال رہے، وہاں ایجوکیشن اسلامی کو عربی کو آپ نہیں بولتے جانا، فلاں چیزیں آپ دیکھیے۔ اور میں نے دیکھا ہے عورتیں جلدی منوا لیتی، بس طریقہ ہو ان کے پاس، اور ایک عام زبان میں کہتے سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو منوانے کا وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اچھا اچھا کھلائیے، اپنی باتوں کو منوائیے، اب ہو گئی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اصلاح کرے، سمجھائے، منائے، بجھائے، یہ بہرحال سب سے بہترین وہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے، جس ذکر و اذکار کا اہتمام گھروں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ذکر و اذکار سے کوئی بہت زیادہ اور بڑے ذکر و اذکار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں وہ ہو رہی ہے جو کم از کم منیمم کرائٹیریا ہے، سلام کرنا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ذکر و اذکار بولتا ہے، آپ کچھ بہت حسن المسلم لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بہت دور ہے، یہ بیسک چیزیں بھی تو کہاں ہو رہی ہے انٹریکشن میں ہمارے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور کیا چل رہا، لیکن سلام اور کیا چل رہا سے شروع ہو رہے آپ، ٹھیک، سلام غائب ہے، سلام کوئی کر لے تو آدمی ڈرتا ہے ادھار مانگنے تو نہیں آئیں گا، یہ سلام کر رہا ہے، یہ تو حالت بن چکی ہے، یہ حالت بن چکی ہے، خواتین کا وہی حال ہے، سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، سلام نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے گھر کی خواتین سے، تم لوگ محفلوں میں جاتے تو کیا کرتے ہو؟ بولے ہم جاتے اور سیدھے بیٹھ جاتے، بولے پھر اس کے بعد کھانا کھا لیتے، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے، ملتے نہیں، سلام نہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، اب سلام کرو گے تم مجلس میں جا کے، اور کچھ پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، میں پھر دیکھوں گا اس کا کیا سولوشن نکلتا۔ ایک مجلس میں سلام کر کے بولے آج کی رپورٹ لے لیجیے، سلام کی رپورٹ، ایک جگہ گئے ہم نے سلام کیے تو وہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیے، ڈر جا رہے تھے، سلام جتنا کرے اتنا ڈر کے دور دور دور چلے جا رہے تھے وہ لیڈیز، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ سلام کیے تو انہوں نے بولا ادھر آؤ، اور بولے بچے کی شادی ہو گئی ہمارے، رپلائی دیکھیے بچے کی شادی ہو گئی، بس سلام سلام نہیں رہا، وہ ایک کمیونیکیشن ہے کہ بھائی اب شروع کرنا آگے پروٹوکال کچھ، کہ اب آگے بات چیت کا کیا معاملہ ہے۔ ایک جگہ سلام کیا تو انہوں نے ادھر آؤ، پہچانتے بولے نہیں ہم نہیں پہچانتے، یوں کہتے پھر کیوں سلام کرے، یہ حال ہے سلام، ابھی تو وہ ذکر، دیگر چیزیں، گھر میں آنا جانا، بیت الخلاء میں جانا آنا، یہ تو بہت دور، ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، جو ایک ایسی بات ہے جو روانی میں ہم بولتے رہتے ہیں، وہ معاملہ میں کہہ رہا ہوں، کم از کم وہاں سے شروعات ہو تو انشاءاللہ آگے گاڑی چلتے ہی رہیں گی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے سلام نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، بچے اس لیے سلام نہیں کرتے کہ اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آخری بار اپنے بیوی کو کب سلام کیا تھا آپ نے؟ بولیں گے خان صاحب نے بیوی کو سلام کرنا، بیوی تو خان صاحب جب گھر میں آتے تو ان کو بولتی ہے خان صاحب السلام علیکم، ہاں میں نہیں کرتا ہوں شوہر، ارے جب آپ سلام نہیں کرتے تو آپ کے بچے کیسے سیکھیں گے بھی سلام کرنا، کیسے سیکھیں گے بتائیے، آپ نے سلام کب کیا والد کو؟ بقرعید پہ تو نہیں کیا تھا، عیدی نہیں تھی، رمضان میں کیا تھا برابر سلام، اس کے بعد تو روز منہ دکھتا ابا کا، آپ کیا روز سلام کرنا، دیکھیے آپ، پھر آپ بولے بچے کیوں نہیں کرتے، تو آپ کو پاتے نہیں ہو کرتے، بچے وہی کرتے جو بڑوں کو دیکھتے، چھوٹا ننا منا بچہ جو تین چار مہینے کا رینگتا ہے اپنی ماں کو نماز پڑھتے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے، اتنی سمجھ ہے آدم کے بچے، مطلب ابن آدم کو، انسان کے بچے کو، تو اس کو کیوں سمجھ نہیں ہوگی کہ جو وہ الفا ادا کرتا ہے میرا باپ وہ بھی میں منہ سے نکالوں، گالیاں سنتا تو گالیاں سیکھتا، تو سلام سنے گا تو سلام کریں گا، ماحول نہیں، ذکر اذکار کا اہتمام ہو۔ اسی طرح جو ہے جو چیز ہم کریں گے گھر کے اندر وہ یہ گھر میں آنے اور جانے کا بہترین نظم ہو، مطلب پردے کا نظم، جب اندر کوئی آئے تو ایک نظم اور باہر جب نکلے تو ایک نظم، اندر آنے کا نظم یہ کہ دستک کا سسٹم ہو، بیل ہو، کھٹکا دینے کا سسٹم ہو، دروازہ لگا ہوتا ہو، اجازت مانگتا ہو، اجازت مانگی بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا ہو، جو بھی اس کا طریقہ ہے آپ سب جانتے ہیں، سورہ نور آپ پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دروازے پہ دستک دینا، تمام چیزیں نظروں کے نیچے کرنے سے لے کے شرمگاہ کی حفاظت، دستک دے تو کیسا دے، تمام چیزیں اور اس کی تفسیر میں آپ کو سب مل جائیں گا، کھڑے کہاں ہو، کیسے کریں۔ اندر آئے گا تو پردے کا نظم، چونکہ اندر وہی لوگ آئیں گے جو محرم ہو، غیر محرم اندر بغیر اجازت کے نہیں آئیں گا. اور دوسرا کام جب عورت باہر جائیں گی تو اندر آنے کا مسئلہ ہوا، جب وہ باہر جائیں گی تو پورا پردہ کر کے جائیں گی، اس لیے کہ عورت کی پردہ نہ کرنے سے بہت سارے نوجوان اور لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے جرم اور جرائم اسی لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، یا تو اپنی نفس کے ساتھ جرم کرتا ہے یا جرائم کرتا ہے یا تو پھر اس کے ساتھ کر بیٹھتا ہے، یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے. تو پردے کا زبردست اہتمام ہو، صرف یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ رہے کتنی بے پردگی ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود اپنے گھر والوں کو کیسے پردہ کرا رہے ہیں، ہماری بچیاں کیسی آتی جاتی ہیں، یہ بہت اہم ایشو یاد رکھیے، اس کو معمولی اور مذاق مت سمجھیے. اور ہمارے پردہ، ہمارا جو پردہ ہو عورت کا، وہ پردہ ہو، وہ فیشن نہ ہو، وہ ڈسپلے نہ ہو، وہ ہمارے اسٹیٹس کو نہ بتاتا ہو، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ ایک مومنہ ہے، اس کا پردہ ہے، سٹیٹس کو نہیں چھلکاتا ہو. مہنگے برقعے پہننا کوئی بری چیز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سٹیٹس کے حساب سے، وہ نہ جڑی بوٹیاں، بیل بوٹے، پتے، اور کیا ہے یہ، وہ برقعے خود اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے کہ ان کو خود زینت ہے، ان کو ڈھاکنے کو پھر ایک شال لانا پڑیں گی. اب نہیں، برقع تو کر رہے ہیں، لیکن یہ برقع ہے آپ کو، یہ برقع کی وہ برقع خود برقع نہ ہوا، بلکہ غیر برقعے والے زیادہ برقعے والے کو دیکھا جا رہا کہ کیا ہے یہ. وہ اسلامی پردہ ہو، گھر میں آنے کا پردہ، باہر نکلنے کا. اسی طرح گھروں میں اجتماعات منعقد کیجئے، بہت بڑے اجتماع کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویکلی درس شروع کیجئے کہ بھائی ہمارے محلے میں ہم ایک ویکلی درس شروع کریں گے، ایک عالم صاحب آئیں گے اور سب لوگ مل کر کچھ بیٹھیں گے، یا ہم ایک تفسیر پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے اجتماع سے ایک تو ایک بھائی چارہ بڑھتا ہے اور بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں، گھر والوں کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح اپنے گھر میں ایک اسلامی لائبریری قائم کیجئے، اسلامک لائبریری، آپ سمجھ رہے ہیں اسلامک لائبریری، تو اب ابھی میں سوچی بہت بڑی لائبریری. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اسلامک لائبریری قائم کرنے کا، انشاءاللہ اس مہینے سے شروع کر دیں گے تو ایک 5 سے 10 سال میں ایک اچھی لائبریری آپ کے گھر میں ہوں گی. اور اگر ہم 5 سے 10 سال میں زندہ رہے ٹھیک، مر جائے تو ثواب جاریہ بن جائیں گی وہ لائبریری، لوگ پڑھتے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہر مہینے جتنی تنخواہ ہے آپ کی، اس تنخواہ میں سے ایک حصہ نکال لیجیے کہ اتنے کی کتابیں گھر لے جانا ہی ہے، اس کے بغیر اپنے وہ گھر جانا ہی نہیں. جیسا ٹیکس ٹی ڈی ایس ہوتا ہے نا، ٹیکس ڈیڈکٹیڈ سورس، ویسا کٹ گئے سمجھو اپنے پیسے. میری تنخواہ 10,000 ہے تو 200-300 کی کتاب تو میں گھر لے کے ہی جاؤں گا، اور الحمدللہ حیدرآبادی لوگوں کو منگانے کی ضرورت نہیں. کچھ علاقے ایسے جہاں کتاب و سنت کے مطابق کتابیں ہی نہیں ملتی، بےچارے کہاں کہاں سے فون کر کر کے منگاتے ہیں، ہے نا. تو طے کر لیا کہ ایک کتاب 200-500 کا فکس ہے، اتنے میں جتنی آتی تو آتھینٹک بکس گھر لے جاؤں گا. ہر مہینے 2-3 کتابیں، اگر جو رقم آپ کو اللہ نے دی ہے، جتنا آپ کی مال و دولت ہے اس کے حساب سے، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ طاقت اور استطاعت ہوتی ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ لے جاؤں گا. مہینے بھر میں ریڈ بھی ہوتے رہیں گے، گھر والے پڑھیں گے، پڑوسی پڑھیں گے، 1-2 ہر سال میں 12 کتابیں جمع ہوں گی، اللہ نے زیادہ دیا تو 24 کتابیں جمع ہوں گی. 10 سال کے اندر 120 سے لے کر 200-250-300 کتابیں ہوں گی، دنیا میں رہے یا چلی بھی جائے وہ لائبریری صفحہ جاریہ بن کے آپ کے لیے رہتی ہے. تو اسپیشل ایکسپینس کی ضرورت نہیں، ضروری کتابوں سے چالو کیجیے اور معاملے کو آگے بڑھائیے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر نماز میں ہم نے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، ایک رکعت کم پڑھ لی، کوئی رکن چھوٹ گیا تو ہم پریشان ہیں، پورا وقت ہوئی نہیں ہوئی، چلو ڈبل ریپیٹ کر لیتا ہوں. چھوڑ مطلب گھر میں کتاب نہیں نا جا جا کے کھولے کہ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے، میں نے یہ چھوڑ دیا. دیکھیے علماء سے رابطہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہر بار تو آپ کر نہیں سکتے، تہجد میں غلطی ہو تو رابطہ تو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو ہو ہمارے پاس بھی، گیا کھولا شیلف اور نکال کے کچھ نہ کچھ سمپل چیزیں تو وہ تو ہونا چاہیے. روزے میں کچھ کھا لیا، پورا دن روزہ شک میں، ہوا نہیں ہوا، امی بول رہے ہو گیا، چاچی بول رہے نہیں ہوا، پپا نے بولے ہو گیا، خالو بول رہے نہیں ہوا، فلاں بول رہا ہو گیا نہیں ہوا، میں کھا لیتا یار کھانا جان دو، یہ مسئلے میں اتنا سمپل ہے. روزوں کے مسائلے کتاب گھر میں ہوتی، آتا ہو پلٹا تھا کہ جان مجھ کے کھانے سے ٹوٹتا، لیکن ہاں غلطی سے کھا لیا، نہیں ٹوٹا، اللہ نے کھلا دیا تو اچھا ہو گیا، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ غلطی سے اگر کوئی انسان کھا لیا، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، کھا لیا اپنا ریسورس نے، یہ ایشو نہیں ہو گیا مسئلہ، اطمینان کے ساتھ روزہ مکمل کر رہا ہے. بیسک کتابیں نہیں، حالت یہ کہ اگر کتابوں کا بولا جائے تو ادھار لے کر پڑھتے ہیں کتابیں، جبکہ انجینئرنگ کی، میڈیسن کی، آئی ٹی کی، مینجمنٹ کی کوئی کتاب ادھار نہیں لیتا ہے، بھائی تمہارے بچے کی میرے کو دے دو. لیکن حالات یہ، تم نے تفصیل لینے اپنے کثیر، پورے محلے میں لانا، انہوں نے لے لیا، کس کو لینے کی ضرورت نہیں، اپنے کثیر وہاں سے اپن لے جائیں گے پورے محلے، سر وہ آپ کی ابن کثیر، میں پڑھ رہا ہوں، سر آپ بعد میں پڑھی، اجر دیکھیے آپ کو کتنا ملے گا، جب میں پڑھوں گا گھر لے جا کر، لائیے دیجیے. ہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ نے طاقت دی، استاد دی، 25,000 کا ہینڈ سیٹ ہے اور 2,000 کی تفصیل لینا بولتا، آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے، سمجھ 2,000 تفصیل، سمجھیے آپ یہ 2,000 کس لیے انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ کیا ہے، سمجھے آپ. تو ایک چھوٹی سی لائبریری کیوں نہ ہو قائم کیجیے، یاد رکھیے، کتابیں لائیے، دیکھیے پھر اس کا کیسا فائدہ ہوتا ہے اس دنیا میں اور انشاءاللہ اس آخرت میں. اسی طرح بس اپنے خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں، اپنے گھر میں علماؤں کو بلائے، بہت اہم چیز یاد رکھیے، علماؤں کو بلائے اپنے گھر میں، اور وہ علماء حق جن کی نظر آپ کے اعمال، آپ کے بچوں کے اخلاق، آپ کے معاملات پہ، اور وہ آتے ہیں تو اصلاح کرتے آپ کی، سمجھ رہے آپ، ان کو بلائے. طلماء حق کو بلائیے، ان سے رابطہ قائم رکھیے، اس سے بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہوتا ہے ہم سالوں سال غلطی کرتے ہیں لیکن ایک عالم آتا ہے ایک جھٹکے میں اس کی اصلاح کر کے چلے جاتا ہے، وہ عالم صاحب آئے تھے نا انہوں نے بولے یہ غلط ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی اصلاح ہوگی نا، کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے غلط، یہ فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیے طلماء سے ربط رکھیے، سیکھیے، بلائیے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، تو ان کو وہ کیجیے۔ اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے، اپنے بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے، کتنا اور کیسا، اسکول جیسا یا اسکول سے بھی زیادہ اسٹرانگ نظم، خالی نظم نہیں، اسکول کا کیسا نظم ہوتا ہے نا، اتنا اسٹرانگ ہو دینیات کا یا اس سے بھی اسٹرانگ اگر کر سکتے تو کیجیے، لیکن دینیات کا کوئی نظم واپس نظر نہیں آتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی آ کے بولتا ہے ارے آپ کے بچے کو تو یہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ارے نہیں میں نے وہ آئی سی ایس سی بورڈ میں ڈال دیا تھا نا، سی بی ایس سی میں ڈال دیا تھا، آئی جی سی ایس سی میں ڈال دیا تھا، وہ تو وہ اس کو ٹائم نہیں ملا، وہ برڈن میں آ جا رہا تھا، انگلش سیکھ رہا تھا اور تیلگو سیکھ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور میتھمیٹکس، تو نہیں بچہ بڑا ہو گیا شاید 5-7 سال کا، پھر وہ بھاگتا بچے کو کہاں ڈالنا ہے عربی سیکھنے، عربی سیکھنے کے لیے پھر کہاں آیا تھا مولوی صاحب کے پاس، کیا کہتا مولوی صاحب وہ میرے بچے کو جو ہے نا آپ کو عربی سکھانا ہوں گی، تو مولوی صاحب بولیں گے ٹھیک ہے عربی سکھانا ہے تو آپ لا لیجیے، نہیں مولوی صاحب وہ کیا لیں گے آپ منتھلی کیا لیں گے، مولوی صاحب بولے دیکھیے 600 روپے تو کم از کم دینا چاہیے، ہر علاقے کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، 600 دینا چاہیے، اللہ سے ڈرو مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، کیا جواب دیں گے، قرآن بڑھا دے 600 روپے بول رہے، ڈر نہیں لگتا کہ تم کو یہ ملا ہوگا کیا ہوں گا، اللہ ہی جانتا بابا 600 روپے تو قرآن بڑھا رہا 600 روپے لے رہا، پھر تو وہ بےچارے عالم صاحب کے گھر پہ تو فرشتے پیسے لا کے دیتے، بینک بیلنس فرشتے مینٹین کرتے سب کرتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پیسوں کی، پیسوں کی ضرورت صرف ہم لوگوں کو ہے نا، جو کماتا ہے اس کو اور کمائی کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے، مولوی صاحب کٹ اب کہاں ڈالنا ہے، وہ عورت ہوتی نا خالہ استادنی ماں، وہ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت کم لیتے، چلو ہاں استادنی ماں وہ خالہ کیا لیں گے، خالہ 300 روپے، ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے، بہت دیکھو کتنے نیک ہیں آپ خالہ، وہ تو 600 بول رہے تھے آپ 300 میں کر رہے ہیں، اور تھوڑا بچہ کبھی نہیں آیا تو 10 روپے ایک دن کے حساب سے وہ بھی کٹ کر دینا، تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا، کبھی آیا دو چیز نہیں تو میں 280 وہ بولتے تھے لاؤ چھوڑو یار چلو بچے کو لاؤ، اب میں سکھا دوں، چونکہ والد شوہر اچھا ارن کرتے کماتے تو فریلی کرتے، بہت ساری عورتیں فری بھی کرتے ہیں، وہاں ڈال دیتا، اب نہ چھوڑنے گیا کبھی زندگی میں لینے گیا، اسکول کا نظم کیسا رہتا، بچہ پیدا ہو گیا باپ کو فکر ہے، کس چیز کی فکر ہے بھائی، کوئی کمپلیکیشن ہے ڈلیور، نہیں ڈلیوری کی تو کوئی کمپلیکیشن ماشاء اللہ نہیں تھے، میرے کو فکر ہو رہی یار کون سے اسکول میں ڈالوں گا، ارے ابھی پیدا ہو تو اس دن ہی فکر ماشاء اللہ، وہ اسکول کون سا ہوں گا یار، میرے کو تنخواہ بڑھانا پڑیں گی، اسٹیٹ بورڈ میں پڑھاؤں گا تو ابھی تنخواہ میں تو اسٹیٹ بورڈ ہی ہوتا ہے، 4 سال میں تنخواہ بڑھاؤں گا تو سی بی ایس سی تک پہنچوں گا، 4-5 ہزار لگتے، اس سے اچھا پڑھانا تو ہو اب میرے کو بہت محنت کرنا پڑیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے، ہے نا، تو محنت کر رہا مشقت کر رہا، بچے کو والدین بول رہی اس کی ماں بول رہی بیٹے تمہارے ابا ایکسٹرا کام کر رہے تم کو اسکول میں ڈالنا ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا 3 سال کا اسکول جا رہا تو والد خود گود میں اٹھا کے لے جا رہا، فارم لینے کے لڑکے لا رہا، رات بھر سو رہا، کیو میں اٹھ رہا، پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے نا، کچھ جگہ فرسٹ کم فرسٹ سر پہ ہوتا ہے، مار بھی پڑ رہی وہاں وہ سب کچھ کر رہا، کانوینٹ میں بھاگ رہا تو ادھر بھاگ رہا تو ادھر بھاگ رہا، اور یہ میری اور وہ سینٹ اور وہ فلاں وہ سب کر کے آیا اس نے فارم لے کے، بھائی میرا بچہ وہاں جا رہا لے جا رہا بچہ، اور آج پیٹ دکھ رہا ابا تو بیٹے میں گود میں لے جاتا ہوں، آج بارش ہو رہی ہے ابا تو بیٹے پڑوسی ہی کار لے کے لے جاتا ہوں، بیٹے ابا میری طبیعت خراب ہے تو بیٹے ہاف ڈے تو بھی جانا پڑے گا، ہاف ڈے میں لینے آؤں گا خود، چھوڑنے جاتا ہے لینے آتا ہے، تو بچہ بولتا ہے یہ تعلیم بہت ضروری ہے، ابا سب کچھ کرتے اس کے لیے قربانیاں دے رہے میری پیدائش سے، اور عربی کا جب دنیا نے بولی ارے بچے کو عربی نہیں آتی عربی نہیں آتی، تو وہ 600 روپے کا قصہ 300 روپے قصہ، تو بچہ بولتا ہے نا یہ چیز کوئی کام میں اتنی امپورٹنٹ نہیں، اور ہم خود اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتے دین سیکنڈ دین سیکنڈ دین سیکنڈ دین سیکنڈ، اور یہ حال ایسا ہوتا ہے بچپن سے ہماری تربیت کا حصہ بنتا ہے، کہ اگر کوئی انسان غلطی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اگر جو نے سوچا تھا ترتیب پہلے لال 2000 کی پھر ہری 2500 کی، ایسا اندر ہی گنتے نا چندہ دیتے وقت، پھر وہ گنتا پھر بیچ میں 20 کی ایک لگی ہوئی تھی وہ سوچ کے نکالتا، اور کبھی 100 نکل گئے فوراً ڈال لیتا اندر، اور کبھی مقرر نے ایسی تقریر دے دی جذباتی اور جوشیلی خرچ کر اللہ کے راہ میں اور 1000 روپے خرچ کر دیا 2 دن ملامت کرتا، اب وہ مولانا کی تقریر میں کبھی نہیں جاؤں گا، 1000 روپے چلے گئے میرے 1000 روپیز میں اب نہیں جاؤں گا، بہت جوش دلا دیتے ہو 1000 روپے چلے گئے نا، ہاں یہ ہمارا حال ہے، ہم بچپن سے ایسے ماحول میں پڑھتے ہیں جہاں دین سیکنڈ دین سیکنڈ دین سیکنڈ، اور یہ 1000 روپے جب ہوٹل میں خرچ کرتے ہیں نا آج فخر ہوا یار میرے کو دوستوں کو آج کھلایا میں نے، آج خوشی ہوئی آج آج کچھ کیا میں نے، وہاں نہیں وہاں ملامت ہوتی، اور یہ حال ہر جگہ ہے، مساجد کی تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے، مساجد تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے، الحمدللہ آپ لوگ بہت سٹینڈرڈ مسجد بناتے ہیں حیدرآباد میں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں کے مقابلے میں یہ سب سٹینڈرڈ ہے، سب سٹینڈرڈ، اللہ کے راہ میں وہ پیسہ نہیں لگتا ہے جو اپنے لیے ہم کرتے ہیں اور ایک دم ناقص والا اور وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں, ایک عام جنرل بات بول رہا ہوں, سمجھ رہے آپ؟ اور وہی مزاج ہمارا ہر جگہ بن گیا ہے. مت بدلیے مزاج کو, ایسا ایجوکیشن سسٹم بچوں کے لیے دینیات کا جو ہمارے یہ سسٹم سے بھی اسٹرانگ ہو, جو اسکولنگ سسٹم آپ نے بنایا ہے. کہ بچہ ابھی ہے تو اسکول جاتا ہے تو ساتھ میں اس کا جو عربی ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, 5-6 سال کا ناظرہ اس کو شروع چکا ہے, تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا 2 سال کے اندر 8 سال کی عمر تک ناظرہ قرآن ختم ہو چکا ہے, اس کے بعد وہ اپنے استاد سے کچھ سیکھتا ہے, فن حدیث سیکھ رہا ہے اور اس کے تفسیر کا علم سیکھ رہا ہے, فلاں سیکھ رہا ہے, اور تھوڑا بڑا ہو گیا اب 10-12 سال کا جو کہ بالغ ہوگا فقہ سیکھ رہا ہے. ایسا نظم بنائی جس کے لیے استاد کو آپ کو ہائیلی پے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ آخرت کی تعلیم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو. دنیا کی تعلیم کے لیے جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو, ویسی پلاننگ کرنا ہوں گی آپ کو. یاد رکھیے یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے. اور آخری نکات میرا, ہمارے گھروں کی اصلاح اگر کرنا ہے تو ایک ایسا کوئی پوائنٹ جس کو اگر ہم آج سمجھ لے, سمجھ لیجئے تو 50% اصلاح ہو جائے. کچھ اگر ایسا ہو فارمولا ہوتا ہے نا, انسٹنٹ ریلیف, اتنے سیکنڈ میں, اتنے فلاں میں, آپ یہ کرتے ہی لون ایشو آپ کو آدھے گھنٹے میں, ایسا ہوتا آدمی کو خوشی ہوتی جلدی والا کام. آئیے آدھے مطلب ساتھ میں اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, اور پوری نہیں لیکن آدھی اصلاح ہو سکتی ہے. ہاف اصلاح کا پاٹ بتاؤں آج, ٹھیک, آدھی تو محنت ہی کرنا پڑے گی آپ. وہ کیا چیز ہے جس کے کرنے سے اپنے گھر کی آدھی اصلاح ہم آج کر سکتے ہیں انشاءاللہ؟ وہ فارمولا دے رہا ہوں آپ, عورتیں بھی سن رہی چونکہ میری بات, تو عورتوں کے لیے بہت آسان ہے, مردوں کے لیے بہت مشکل ہے. پہلے اس لیے ڈیفائن کر دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ بولیں گے یار بہت مشکل کام بتا دی فیضان, ذرا مشکل ہو, لیکن پھر کہہ رہا ہوں عورتوں کے لیے آسان ہے اور مردوں کے لیے تھوڑا مشکل. کیا کرنا ہے آپ کو؟ سمپل ایک کام کرنا ہے آج. اگر آپ چاہتے ہیں آج آپ کے گھر کی آدھی اصلاح ہو تو اٹھنا ہے جوش میں, گھر جانا اور بیوی سے بغیر پوچھے آپ کو کیبل کا وائر نکال کر پھینک دینا ہے. اس لیے بولا آپ کے لیے مشکل ہے, عورتوں کے لیے آسان ہے. بغیر پوچھے, بغیر پوچھے جانا ہے آج, یہ نہیں چلے گا. بولا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سمپل کوشچن. آپ نے ایک پانی کا گھڑا یا ہاؤس بنایا جس میں پینے کا پانی ڈالنا چاہتے, اس میں ایک نالی کا پانی آتا ہے سوراخ سے کنٹینیو آتا ہے, تو کتنے دن میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھر سکیں گے بتائیے؟ 100 سال میں بھی صاف پانی ڈالی گندا پانی پھر رس جاتا ہے, تو عقل مند انسان پہلے ہاؤس کو خالی کر کے گندے پانی کا راستہ بند کرے گا اور پھر صاف پانی ڈالیں گا. برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعقیدگی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ فیشن پرستی کہاں سے آ رہی ہے؟ برائیاں سب کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ کون تعلیم دیتا ہمارے بچوں کو کہ اتنی چھوٹی عمر میں ناچنا سیکھتے, گالی دینا سیکھتے, واہیات باتیں سیکھتے, عشق مزاجیاں سیکھ رہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ٹی وی ہے, وہ معلم ان کا مربی بن گیا ان کا, وہ ہے نا. اب فرسٹ وہ سوراخ بند کرنا پڑے گا آج رات, تو آدھی تو ہو جائیں گی نا, مطلب برائی آنا بند ہوگی. اب جو اندر پہلے سے اس کو نکالیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً, لیکن اگر آپ ٹی وی نہیں بند کر سکتے تو ایسے اجتماعات ہوتے رہیں گے, پروگرامز چلتے رہیں گے, 10 سال بعد ہم پھر جمع ہوں گے, کچھ لوگ روئیں گے, کچھ لوگ ہنسیں گے, مطلب دل بہلانے کے لیے. معاملہ وہی جہاں کا وہاں رہیں گا, فیشن پرستی ویسی رہیں گی, برائی ویسی رہیں گی. لڑکیوں کا بھاگنا نہیں رک سکتا, لڑکوں کا بھگانا نہیں رک سکتا, برائیاں اپنی جگہ چڑھتے رہیں گی, زنا عام ہوتے رہیں گے. آپ روتے رہے چونکہ آپ جو چیز پیسہ خرچ کر کے دکھاتے ہیں, لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں, 32 انچ کا, 42 انچ کا, 62 انچ کا, 50 انچ کا, روم بھر کے ٹی وی رکھ دیا میں نے لا کر, پھر بول رہے میرے بچے سدھرتے نہیں یار, کیوں بگڑتے جا رہے, اتنا پیسہ کہاں سے سدھریں گے؟ وہ آپ دوا کے ساتھ زہر پلاتے ہیں اس کو روز, تو کہاں سے شفا ملیں گے اس کو؟ تو اگر اصلاح کرنا ہے اپنے گھروں کی تو ہاف فارمولا, آدھا قلعہ جیتنے کا طریقہ دے دیا, پہلے ہی بول دیا تھا مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے, اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اٹھ جائیے کر دیجیے آج. بیوی سے بغیر پوچھے پوچھیں گے تو شاید اجازت نہیں ملیں گی اور وارننگ مل جائیں گی کہ ٹی وی بند ہوگی تو میں واپس چل جاتی ہوں, تو تھوڑا ٹف ہو جائے گا. اور میری بہنیں بہت آسانی سے یہ کام کر سکتی ہیں, میں نے شروع میں بول دیا تھا. کیا کرنا ہے ان کو, میری بہنوں کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ آج سے ٹی وی نہیں دیکھیں گے شوہر آپ. اور الحمدللہ ہمارے شوہر بہت اطاعت گزار فرمانبردار ہوتے ہیں, فوراً بولیں گا بیوی ایز یو وش, نہیں نہیں میں دیکھوں گا, تو بولنا میں جا رہی, تو نہیں بیگم آپ رہیے, ٹی وی گھر سے جائیں گا. یا پھر اس کو اسلام قبول کروا دیجیے, شیطان ہے وہ ایک قسم کا لیکن وہ سدھر بھی سکتا ہے. پھر اس کو ایسا استعمال کیجئے جو صرف شرعی ہو, لیکن میں جانتا ہوں اس کا ایسا استعمال بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, وہ برائیاں آ ہی جاتی کہیں نہ کیسے. تو پھر 100% اگر اس پہ خالی اسلامک چینل آتی ہوں, 100% کوئی دوسرا کچھ نہیں, اپنی پرائیویٹ ڈش تو ایک الگ بات ہے, ورنہ وہ برائی کا پٹارا ہے. نہیں ہم وہ نیوز دیکھتے, چھوڑ دیجئے ایسی نیوز, اس لیے کہ تھوڑے دن بعد آپ نیوز میں آ جائیں گے اس برائی کی وجہ سے. نہیں ہم تو اسپورٹس دیکھتے, کیا کرتے ہیں ایسے اسپورٹس کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر آپ کے پیٹ تو کم ہو نہیں رہے, اتنے موٹے اور اسپورٹس دیکھ رہے, خود تو کھیلو پھر اٹھ کر, کھیلتے نہیں ہو تو دیکھتے کیوں اس چیز کو, کیا فائدہ ملتا ہے اس سے, لذت حاصل کرتے ہو؟ پریکٹیکلی تو آپ جاتے نہیں فیلڈ میں, کیا فائدہ؟ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ٹی وی اگر انشاءاللہ بند ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں آدھا قلعہ انشاءاللہ آج ہم نے فتح کر لیا، کچھ نہ کچھ اصلاح کی بات آج ہو گئی، کچھ نہ کچھ سٹارٹ گھر کی اصلاح کل سے شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ ٹی وی بند ہونے کے بعد ایک چیز ضرور محسوس کریں گے، آپ کے بچوں کے پاس خالی ٹائم زیادہ ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ پڑھائی میں تھوڑے تھوڑے ہوشیار ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ٹی وی نے ان کو پیچھے کر رکھا تھا۔ اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا میں بھی جو ہے ٹی وی کا بہت شوقین تھا، میں اکلوتا تھا اپنے والد کو، تو 1981 میں ڈی ڈی جب کلر آیا تھا تو ہمارے والد صاحب سعودی عرب سے ایک ٹی وی لایا، میں نے بہت اصرار کیا، چھوٹا تھا میں اور 3 سال کے تھا، لیکن ٹی وی دیکھنا کہیں دیکھ لیا تھا شاید ٹی وی، وہ لے کر آئے، پورا محلہ آیا کرتا تھا مجھے یاد ہے، اور ٹی وی دیکھنے بالکل ایک دم وضو وضو کر کے عورتیں آتی تھیں گھر کی اور سامنے بیٹھتی تھی، رامائن بھی چلتا تھا 82 کے اندر، تو 86 رامائن دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ سنڈے کا دن بولے تو بہت وہ تھا کارٹون، جو لوگ اس سمجھو 80s کے پیریڈ میں تھے وہ اس کو دوائی دیتے، یہ حالت تھی۔ اس کے بعد ہماری والدہ نے دیکھا 89 تک 9 سال میں یہ بچے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں اور پورا محلہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا تھا، انہوں نے ٹی وی کو ایک دن کیا کیا، وہ اس کو ایک بہت اچھا شوکیس تھا، اس پہ لاک نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے سائیکل کا لاک منگایا میرے سے، سائیکل کا لاک آتا نا بڑا، میں نے کہا کیوں منگا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اور ڈال دیا اور کہا اب یہ چالو نہیں ہوں گی، تو ہم کچھ پھر پڑھ پائے اور کچھ جو بھی کچھ کر پائے بہرحال وہ ہے، ورنہ شاید وہ ٹی وی کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی ہم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ناسور وہ ہے نکالیے انشاءاللہ، باقی کچھ پوائنٹس ہے یہ، بہرحال آپ اس کو، اس میں سمجھتا ہوں کافی ساری باتیں اور آ گئی، آپ اس کو سمجھیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایک ٹیکنیک تھی، کچھ ترکیب تھی، کچھ باتیں تھی جو میں نے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے والا بنائے، ہم تمام کو جو ہے توفیق دیکھیں اپنے گھروں کی، جیسے اللہ تو چاہتا ہے تیرے رسول نے جو حکم دیا ویسے اپنے گھروں کو ہم بنا سکے، اسلامی گھر بنا سکے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔